सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सारे भरम रे सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। Cool।